اشتاقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتجت روحي وصارت دمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali. Ne zaboravimo, brate moj, da su naše majke činile nam dobro čak i prije našeg dolaska na ovaj svijet. Zar smo to zaboravili, brate moj, čim smo se oženili? Nema ni jednog djela na dunjaluku koje više približava Allahu dželle šanuhu od dobročinstva prema roditeljima. Njen sin je napisao na listu papira: nadam se da će onaj, nadam se da će onaj ko ovo pročita uzeti i odvesti ovu staricu do starice. Neka je proklet, neka je proklet, neka je proklet, rekli su: ko Allahov poslaniče, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, onaj ko doživi starost svojih roditelja, jednog ili oboje, pa ne zasluži kod njih džennet. Moji roditelji, moji najbolji prijatelji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Neka je slava i hvala Allahu dželle šanuhu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim našeg uzvišenog gospodara Allaha dželle šanuhu. Neka je salavat i selam na Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede jedinu ispravnu i jedinu priznatu vjeru Islam do sudnjega dana. Objavio je Allah dželle šanuhu u svojoj plemenitoj knjizi: o vjernici, bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Uistinu je najbolji govor Allahov dželle šanuhu govor, a najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafe sallallahu alejhi ve selleme. Najgore stvari su novine u vjeri, jer svaka novina u vjeri je novotarija, a svaka novotarija vodi u zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru, da nas Allah dželle šanuhu sačuva nje. Draga moja braćo, cijenjene i poštovane sestre, naša večerašnja tema jeste moji roditelji, moji najbolji prijatelji. Mislim da onaj koji posluša ovo kratko obraćanje, posluša kur'anske ajete i hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame, kazivanja iz prvih generacija, a također iz naše stvarnosti, onaj ko uzme pouku iz svega toga, mislim da će čvrsto odlučiti da nikada više ne bude nepokoran svojim roditeljima. Nadamo se da ćemo čvrsto odlučiti da se nikada više ne vratimo ovom velikom grijehu, grijehu koji po svojoj težini dolazi odmah poslije širka. Nakon što je upitan poslanik sallallahu alejhi ve selleme u najdražim dijelima Allahu dželle šanuhu, rekao je namaz u njegovo vrijeme, zatim dobročinstvo prema roditeljima, a zatim borba na Allahovom putu. Tako da iz ovog hadisa vidimo da je dobročinstvo prema roditeljima bolje i vrijednije kod Allaha dželle šanu čak i od džihada, borbe na njegovom putu. Čovjek iz Jemena tavafio je oko Kabe, nosio na svojim leđima svoju staru majku, tavafio je s njom tako oko Kabe. Ko je od nas to uradio? Ko je od nas makar zamislio da to uradi? Nosi svoju majku na leđima i tavafi oko Kabe. Da li smo stigli do ovog stepena dobročinstva prema našim roditeljima? Da li smo stigli do ovog stepena u pokoravanju i ljubavi prema njima? Vidio je taj čovjek Abdullaha ibn Omera, pa ga pita: o sine Omerov, o sine Omerov, da li sam se ovim odužio za sve što je moja majka učinila prema meni? A kaže ibn Omer, kaže sin Omerov, ne, nisi se odužio ni za jedan njen uzdah kada te je rađala. Nisi se odužio ni za jedan njen uzdah kada te je rađala. Što god radili moji vrate i sestro, nećemo dostići i ispuniti njihovo pravo koje imaju kod nas. Poslušaj, cijenjena sestro, poslušaj, dragi moj brate i cijenjena sestro, sljedeću priču i molim vas da okrenete svoja srca, da pažljivo slušate i gledate ima li vas u ovome, da li ste isti i vi kao ovaj čovjek. Ovu priču ispričao je jedan od zlatara. Kaže, pred Bajram došli su mi u zlataru sin, čovjek sa svojom suprugom, a iza njega je došla njegova majka noseći u naručju njegovo dijete. Nosila je u naručju svoje unuče. Kaže zlatar, čovjek je sa svojom ženom kupovao zlato, srebro, prstenje, narukvice, ogrlice, mnogo toga je kupio i kada je završio s kupovinom, dodao je meni da mu izračunam, da mu dam račun koliko sve to košta. Kada sam mu rekao da to košta 20.000 i 100 rijala, upitao je odakle ovih 100 rijala. Mi smo dobro izračunali da to sve košta 20.000 rijala. Odakle ovih 100 rijala? Kažem, tvoja majka koja ti je iza leđa, ona je uzela prsten od 100 rijala. Ona je uzela prsten od 100 rijala. La ilaha illallah. Prilazi ovaj čovjek, sin svojoj majci, skida prsten sa njene ruke kojeg je starica bila uzela, skida prsten s ruke i baca je zlataru govoreći: el ađajzu lejse lehunne zaheb. Kaže, za stare nije zlato. Za stare nije zlato. Kada je to majka vidjela, otišla je u auto plačući. Vratila se u auto sa svojim unučićem plačući. Zatim je za njom došla njena snaha govoreći: uzmi sve. Uzmi sve što je tvoj sin kupio meni. ogrlice, narukvice, prstenje koje košta 20.000 rijala, a majci ne može da kupi prsten od 100 rijala. Kaže stara majka, ja znam da zlato nije za starice. Ja znam da zlato nije za starice. Niti želim prsten, niti želim narukvicu, niti želim bilo kako zlato. Walakinni aratu an afraha bil idi kama yafrahu an-nas. La ilaha illallah. Walakinni aratu an afraha bil idi kama yafrahu an-nas. Ali sam željela. Ali sam željela da se radujem Bajramu kao što se raduju svi drugi ljudi. La ilaha. أشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Gospodar tvoj zapovjeda. Gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite kad jedno od njih, dvoje ili oboje kod tebe starost dožive. Ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci gospodaru moj smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali. Koliko, dragi moj brate, ima ljudi koji daju veću prednost svojim ženama nego svojim majkama. Dolazi kući s poklonima. Majka gleda, nada se njima. Pita svojim očima za koga su ovi pokloni. Oni su za ženu. Za majku nema ništa. Sin ulazi u sobu i zatvara vrata, a majka sve to posmatra. Gdje je majčino pravo? Sad si zaboravio majku. Kupuješ svojoj ženi odjeću, skupocjeni namještaj. Kupuješ zlato, bisere, gdje je majka? Sad si je zaboravio. Otkada to poznaješ svoju ženu, Allahov robe? Koliko dugo je ona tebe usluživala, trčala oko tebe, činila ti dobročinstvo? Ne zaboravimo, brate moj, da su naše majke činile nam dobro čak i prije našeg dolaska na ovaj svijet. Zar smo to zaboravili, brate moj, čim smo se oženili? Zar smo to zaboravili, brate moj, čim smo se oženili? Koliko i koliko ljudi putuje sa svojim ženama, sa svojim porodicama, idu na izlete, izlaze u prirodu, ali nikada nisu svojim majkama rekli, majčice moja, želiš li da ideš s nama? Želiš li da ideš s nama? Hoćeš li da putuješ s nama? Nikada, nego kaže majka nas samo zamara, dosadna je, ne mogu se opustiti sa svojom ženom kad je majka s nama u društvu. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, ali kome kaže nikoga ne sluša. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, ja ne znam ni jedno djelo da više približava Allahu dželešanuhu od dobročinstva prema roditeljima. La ilaha illallah. Ja ne znam ni jedno djelo da više približava Allahu dželešanuhu od dobročinstva prema roditeljima. Nema ni jednog djela na dunjaluku koje više približava Allahu dželešanuhu od dobročinstva prema roditeljima. Koliko i koliko danas braće u islamu drži se islama, drži se sunneta, praktikuje najsitnije stvari od sunneta, uljepšava svoj odnos prema komšiji, dao bi mu sve, pogotovo ako komšija nije na pravom putu. Evo komšija ovo, evo ti ovo, hajde sa mnom, drugom, hajdemo tu i tu, hajdemo na kahvu, ali kada dođe njegova majka, pogledajte, draga moja braćo, kakav je odnos njegov prema njegovoj majci, pogledajte njegovo dobročinstvo prema majci i saznaćete u istinu koliko se on pridržava vjeri. Pogledajte kakvo je njegovo dobročinstvo prema njegovim roditeljima i saznaćete u istinu koliko se on pridržava vjeri. Dođe majka i traži da je odvuče negdje, traži da je odvede u komšilu, kao on odgovara, sada si došla, zar nema neko drugi da ide s tobom, baš sada moraš i tako dalje. A da ga pozove neko od njegovih ahbaba, od njegovih prijatelja, komšija, odazvao bi mu se odmah, draga srca, odazvao bi mu se odmah. Allahov robe, poslušaj ovu neposlušnost prema roditeljima. Pitamo se, zar ima i takvih insana? I da ova priča nije objavljena u novinama, da se nije proširila među masama, ne bismo znali za nju i ne bismo je sada slušali, ne bih je vama sada ispričao. La ilaha illallah. Kaže čovjek koji prenosi ovu priču: otišao sam s porodicom na more. Došavši tamo, izabrali smo fino, pogodno mjesto s lijepom plažom. Nakon što sam odabrao mjesto, pogledao sam oko nas da vidim ima li ljudi i primijetio sam jednu staricu kako sama sjedi duboko zamišljena uz obalu mora. Mi smo večerali, a zatim se malo zabavljali, pričali i to je tako proteklo sve do pola noći. Kada smo htjeli da idemo kući, rekao sam sebi, subhanallah, šta je sa ovom majkom, šta je sa ovom staricom, sjedila je sama, niko joj se nije približavao. Kada smo se spremili, prišao sam joj i rekao, stara majko, hajr, ako Bog da, sjediš ovdje sama, bez ikoga. Kaže starica, moj sin me je doveo ovdje i rekao mi da ima posla. Rekao je da će otići obaviti posao, zatim se vratiti po mene. Rekao sam joj, stara majko, već je kasno, šta misliš da ideš s nama? Kaže, ne, sačekat ću svog sina, pa i ako kasni doći će. Rekao sam, ali majko, prekasno je, ovdje više nema nikoga. Kaže majka, doći će, ako okasni doći će, sačekat ću ga. Dao mi je ovaj papir da ga držim, čuvam kod sebe, dok se on ne vrati. Kakav papir, šta je na njemu pisalo? Starica nije znala da čita, bila je nepismena. Uzeo je, a ovaj čovjek koji nam prenosi ovu priču, uzeo je papir i pročitao ono što se nalazilo na njemu, pročitao je ono što je bilo napisano na njemu. Znaš li, brate moj, šta je pisalo? Njen sin je napisao na listu papira: Nadam se da će onaj ko ovo pročita uzeti i odvesti ovu staricu dom staraca. Zar tako Allahov robe sa svojom majkom koja te je nosila? Zar tako Allahov robe sa svojom majkom koja te je nosila, rodila, hranila, odgajala, a njeno zdravlje sve to trpilo? Zar tako s majkom muslimankom? Poslušaj, dragi moj brate i cijena sestro, kakve su bile pred islamske majke. Kakve su bile pred islamske majke, kako su bdile nad svojom dječicom. Pogledajte njihovu ljubav, pa zamislite šta je tek onda s našim majkama muslimankama, a mi se tako neodgovorno ponašamo prema njima. Jedan predislamski pjesnik spominje u kasidi slučaj mladića čija je glavna briga bila dunjalog. Nalazio je zadovoljstvo u skupljanju imetka. Kako doći do imetka? Putevi, načini, toga mnogo nije interesovalo. Na putu do bogatstva gazio je sve pred sobom. Jednog dana jedan imućni čovjek, bogataš, obećao je gomilu novaca gomilu dinara i dirhema tom mladiću ukoliko ubije svoju majku i donese mu njeno srce. Zaslijepljen ljubavlju za dunjalukom, mladić je odlučio da to učini. La ilaha illallah. Ubio je svoju majku i izvadio njeno srce, zamotao ga i požurio ovom bogatašu, ovom šeitanu po svoje pare. Ne vidjeći ništa pred sobom, ne vidjeći ništa ispred sebe osim dinara i dirhema, u svoj toj silnoj žurbi spotakao se i pao. Majčino srce ispalo iz njegovih ruku i otkotrljalo se od njega. Majčino srce ispalo iz njegovih ruku i otkotrljalo se od njega. Ustao je mladić brišući sa sebe prašinu, a iz majčinog srca progovara majčin glas. Sine moj, ljubavi moja, dušo moja, jesi li se ubio, jesi li se povrijedio? Zastaje mladić, svijest prorađuje, budi se nešto u njemu i tek tada vidi šta je uradio. Nestaje dinara, nestaje dirhema ispred očiju, u glavi mu se stalno ponavljaju majčine riječi, sine moj, dušo moja, ljubavi moja, jesi li se povrijedio? Vadi mladić iza pojasa nož i odlučuje da i sebe ubije. Nije mogao da živi i da nosi sa sobom grijeh koji je učinio, ali iz majčinog srca ponovo progovara majčin glas, sine moj, ljubavi moja, dušo moja, ne ubijaj sebe kada si već mene ubio, ne ubijaj me dva puta. Ne ubijaj sebe kada si već mene ubio, ne ubijaj me dva puta. La اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رغوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا